Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insanın en hayırlısı ve en şerlisi kimler? Her şeyin bir karşılığı var muhtemelen. Şimdi insanların da hayırlısı var, şerlisi var. Bir de en hayırlı, en şerlisi var. Bizim Mevlam buyuruyor, Beyyine suresinde, Beyyine suresi, Kur'an biliyorsunuz son surelerinden Beyyine suresi. Bu sure geldiği zaman Peygamber Aleyhisselatü'ne. Kur'an-ı Kerim birden peygamber verilmedi. Böyle peyderpey böyle verildi. Bu sure geldiği zaman Aleyhisselam Hazretleri'ne Peygamber Übey'i çağırdı. Übey bin Ka'b. Hem Peygamber vahiy katibi, onu çağırdı. Übey, gel buraya, buyur ya Resulallah. Buyur ki ona Aleyhisselam Hazretleri, ya Übey, Rabbim bana bir yeni sure gönderdi, onu sana okumamı emretti bana. Onu sana okumamı emretti, sana. Übey, şaşırtan muhteremler. Sordu, ya Resulallah, her semali Rabbi, Rabbim benim isim verdi sana. Yani sahabeden birine oku dedi, Übey'im oku dedi özel olarak. Her semmani Rabbi, Übey Aleyhisselam Hazretleri, Rabbim ismini verdi sana, okumu söyledi. Anlayın muhteremler, Übey'in Allah katındaki kıymeti muhteremler, Übey. Ensardan kendisi, Medine yerlisinden. Ensardan. Çok kuvvetli zekası vardı. Bir sürü ayet-i kerim geldi mi, hem onu ezberledi, unutmazdı ama. Eylül Kur'an'dı böyle. Devamlı Kur'an-ı Kerim okur, Kur'an-ı Kerim doyamazdı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri aldı önüne onu, otururlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselam okudu. Übey dinledi muhtemelen böyle. Tabii biri Resulullah peygamber, biri sahabe-i kiram. Bir de Rabbim özel olarak emir verdiği bir sahabe böyle. Şimdi tabi baştan başa hepsi bu sürenin sığmaz bir sohbete. Onun için inşallah sondan 3 ayet okuyacağım inşallah bu inşallah. 2 ayet-i kerimde. Billah. İngilizce keferu. Yukarıda Kur'an-ı Kerim'in işte gelmesi, müşkülerin böyle parçalanması bahsediliyor. Elham buyuruyor. İngilizce keferu. Şu kafirler muhakkak ki, kafirler. Kafir, inkarcı anlamıyor, inkarcı. Hiç kabul etmeyen. Hiç kabul etmiyor, inkarcı böyle. Yani akıl almıyor bunların durumunu, inkar. Ne inkar ediyorlar efendim böyle? İnsan kendi kendini yaratıyor mu? Sen kendi kendini bir yaratan var. İnsan yaratan var insan efendim ya. Şu bedeni yaratan, organları yaratan, sistemi yaratan böyle. Yani kalbi çalıştıran bir motor gibi. Solunum sistemi var, sinir sistemi var, sinir sistemi var, bir düzen var. Yani insan kendine baksa, bakar ki kişi şüpheden kendi oluşmaz toprak maddelerinden. Olmaz böyle. Yeri göğü yaratan var. İşte kafirler inkarcı. İnkarcı böyle. İnkar diye böyle. Aklınca, inkarınca kurtulacağız ancak kendisi de böyle. Kimler bunlara kafirler? Min ehli kitabı vel müşrikine. Ehli kitaptan ve müşriklerden. İki ayrı düşün buna böyle. Ehli kitaptan, müşriklerden. Kim ehli kitap? Hristiyanlar, Yahudiler. Onlara kitap gönderildiği için, onlara öyle Kur'an'a geçiyor adları. Ehli kitap diye, kitap ehli. Kitap verildi böyle. Kitap verildi ama tabii kitapları tarifat oldu, tarifat. Bozuldu, değiştirildi. Akıllarınca onu bozdular. İstediği gibi onun üzerine soktular. Demek ki kafirler bir ehli kitaptan olan kafirler. Buradaki mini beyaniye, açıklayıcı bin böyle. Ehli kitaptan Yahudiler, Hristiyan Yahudiler böyle. Kafir olanlar ama, hepsi değil böyle. Kafir olanlar böyle. Peki bunların o var mı kafir olmayanları? Vardı. Şey yok mu? Vardı. Hak dinde zamanında. İncil'de. Allah'ın kitabıydı. Hak'tı böyle. Mevla'nın biri hepsi değil bak. Hepsi değil böyle şey. Min var burada. Min beyaneye açıklıyor onları böyle. Ehli kitaptan kafir olanlar böyle. Hazreti İsa Aleyhisselam, Hak Peygamber, Ruhullah, Hak Peygamber, Musa Kelimullah, büyük peygamber bunlar böyle. Kitap verildi bunlara böyle. Hak dindi zamanında. Fakat ne oldu değil mi? Zamanla böyle tarifat dönüyor böyle. Yani değişe, bozula. Aslında kaybettiler bunlara böylece. İnkara kalktılar. Ver müşrikine bir de müşrikler kafir olanlar müşrikler böyle, kafirler. Bunlar hepsi kafir de bunlara böyle. Müşrik de Allah Celle Celaluhu şirk koşan, kafir hiç Allah'ı tanımayan, hiç Allah kabul etmiyor, tanımıyor böyle. Ateistlerin durumunda böyle. Müşrik Allah'ın varlığını biliyor ama Allah şirk ortak koşuyor. Başka bir varlığı da putlaştırıyor. Ona tapınıyor. Yani Allah'ı inkar etmiyor ama böyle. Ama tapında bir şey var böyle. Demek ki gelen putları var demek böyle. Lat, Uzza gibi böyle en büyükleri putları böyle. Niye bunlar büyük? Kendi büyük yaptı bunları. Kendi büyümedi ki o. Kendi büyük taşıyor onu, büyük yaptı. O bir put oldu böyle. Bu putçuluk hareketi her zaman var mı? Putlaştırma böyle, tapınılma böyle, insanı putlaştırma, onun adına heykeller dikme. Her heykel put değil, her heykel put. Eğer bir puta saygı yapılıyorsa, o puttur. Heykel haram ama. Heykel haram. Haram da haram böylece. Ama put başka böyle. Haram başka. Haram işleyen insan tevbe eder. Etmesi bile yansa bile çıkar cehennemden. Ama put tapan insan ebedi yeri cehennemde. Demek ki her heykel put değil. Eğer bir heykele tapınılıyorsa, ona saygı yapılıyorsa, o zaman buna put olur muhtemelen. Put olur. Ona put tapınan da müşrik, Allah'a şirk koşuyor muhtemelen böyle. Peki ne olacak bunların cezaları ahirette? Da gitmeyecek böyle. Gitmiyor be. Ölüyorlar. Kabre giriyorlar. Böyle kabirden kalkış var ama. Finar-ı cehenneme, da yeri cehennem muhtemelen. Fî nâr-ı cehennem. Nar ateş. Cehennemin ateşi bakmam böyle. Ateşi böyle. Yani cehennem sırf ateş. Alttan, üstten, yandan, alevleri, dumanları, şunları, bunları böyle. Yani evrende en kötü bir yer, en şer yer cehennem. Böyle. Bazı şeylerin kötü tarafı olur, iyi tarafı olur bazı şeylerin böyle. Ama cehennemin hiç tarafı yok muhtemelen. Yiyecek var mı? Var. Zekkum acı var. Bir de zari'i. İlla min zari'in. Min zari'i. Neden zari'i? Dikenli bitki böyle. Ateşi bitmiş böyle. Ateşi biten böyle. Onu yiyecekler. Acıkmışlar ama dayanamıyor artık böyle. Dayanamıyor açlığına. Dikenli atıyor ağzına. Diken bazen yapışık kalıyor. Ateş yapıyor. Bir de zekkum ağacı var, hamim suyu var, gassak suyu var, gısın suları var, akan irinler böyle. Ateşten daha sıcak. Yani iyi tek şey yok cehennemde. İyi bir şey yok. Her şey böyle, her şey kötünün kötünün kötüsü bu şey böyle. Bastı yer ateş, her yeri ateş bu şey böyle. İşte onların cezaları ahirette cehennemin ateşi muhteremler. Bu adam bakıyorum şöyle, o inanmayanların hayatına falan böyle. Yani acıma geliyor şimdi onlara. Yani zavallı diyelim kendi kendine böyle. Şu anda sosyetiktir, şöhreti vardır, makamı vardır, özel arabası vardır, özel şoförü vardır, artık şu su bu su vardır böyle. Gece kulüplerine gider, aklı eğleniyor böyle, iyi bir şey böyle. Her akşam bir özel bir lokantaya gider, şu akşam falan yere gelin yemeğe. Gider. Ama ne var? Kısa bir zaman. Bela buyuruyor, kulüpten kalayım ben. Külübete metiyor, kalinen. Bak, iyi vermişim var ben. Külüyeyim bakalım, metiyor, faydalan bakalım dünyada. Ama kalilen, az bir zaman, az bir zaman şimdi böyle. Zaten çürü bir şey anlamıyor. Yaşlanınca tabii şey yemiyor, yaşlanınca muhtemelenler. Yemez ki böyle. Tutuyorsak, şuşuyorsak böyle yapar. Kilo alıyor. Bedenin yapısı, gösterişi bozuluyor. Kürodan korkuyor. İşte orta yaşlarında biraz bir şey yok böyle. Halidine fiha cehennemde ebedi kalacaklar. Halidine burada hal bu. Halidine ebedi kalacak olmak üzere fiha o cehennemde. Ebedi. Son yok. Son yok. Şöyle deniyor hadis-i şerifte, dense ki kafirlere cehennemde, dünyadaki çakıl taşların sayısına inanacaksınız, çıkacak deseler, ona sevinecek ona muhtemelen. Ümit bak böyle. Ümitsizlik, daha sonra ümitsizlik. Ümit tükendi mi? Gitti böylece. Hiç ümit yok böylece. Cehennemin başı, reisi, yani zebani mekanın başı, adı Malik. Melek. Ateşle yanmıyor, yanmıyor ateşinden muhtemelen. O yazılmış onda muhtemelen. Mesela işte yine bir düşecek suya ölür değil mi suda? Balık çıksa ölüyor muhtemelen. Şimdi onlar da cehennem melekleri de orada yaşayabiliyorlar. Çıktım yaşayamaz dışına muhtemelen. 19 tane büyük. Aleyhis aşyar. Aleyhis aşyar. Aletis at aşer, 19'u büyük melek vardır. Reisler bunlar böyle. Yani ayrı günahlara bakan melekler, hepsinin başında Malik. Kur'an'da ismi de geçiyor Malik'in, adı da geçiyor. Malik, Malik isim okuyor. Kimlere? İmanlı ölmüş ama günaha affolmamış oraya kadar. Yani günah affoluyor, affoluyor ama yine kalmış. Dünya hastalık çekmiştir ama sabretmemiştir, affolamamıştır. Kabir azabını çeker, bitmez gene böyle. Mahşede yanar güneş altında, yine bitmemiş. Sırat köprüsünün yanında yine bitmemiş, sonunda cehenneme gitmesi gerekiyor. Günahkar cehenneme giremez, temizlik günahlarından. Ama ebedi kalmıyor mümine. Ebedi kalmıyor. Malik isim okuyor. Bütün cehennem ehli kulak kalmıyor. Böyle. İsim okuyunca böyle. Malik'ten duyunca herkes kalkıyor. Acaba benim mi? Benim bitti acaba acıdan mı? Ey filan oğlu filan. Ey filan kızı filan. Herkes bakıyor. Kim acaba bakalım bu? O kişi kalkıyor hatırlayanlar. Tamam çık serbestlik. Bitti işin. Neden bitti böyle? Onu göre ne yapıyor şimdi? İmreniyor ona böyle. Hatta arkadaşları, dünya arkadaşları. Yani dünya arkadaşları beraber yaşamışlar. Aynı dönemde yaşamışlar. Ama ondan fazla günah işlemişler. Bunu diyecekler. Keşke ben de yapmasına fazla günah da şimdi çıkardım. Mesela iki kız arkadaş diyelim böyle. Kadın arkadaş. Birinin başı tam tesettürlü üzeri böyle. Başına tam tesettürlü. Diğeri işte başına atı bir şey ama önden benden biraz saçı görünüyor, ya boynu görünüyor, işte eteği kısa oluyor, bilekleri görünüyor derken böylece, ne olacak? Biraz daha kalacak muhtemelen. Beraber namaz kılmışlar ama bir arada bir namazını atlamış böyle. İşe dalmış, kaza etmemiş onlara bu şekilde. Onlara tamamlayacak muhtemelen. Yani bir de orada bakmalı hayatı, dünya hayatı muhtemelen. Buna bakmamak gerekiyor. Yani cehennemde Allah koyu kişi düşmüş oraya. Ama orada ne yapacak? Biri çıkınca, hele tanıdığı biri çıkınca, ah canım benim, yanacak mı benim? Çıldıracak hemen ben şöyle böyle. Kolay mı? Bir dakika kalmak kolay mı canım buradan böyle? Cezayla benzemiyor böyle. Öyle yemek çıkmıyor, tabak kaşık mı canım böyle böyle? Ülaykevhüm, işte o nedir? Şerrül beriyye. Beriyye, mahlukatın en şerlisi bunlar. Mahlukatın, varlıkların en şerlisi bunlar, en şerlisi bunlar böyle. Kimler? Kitap elinden kafir olanlar, müşrikler böyle. Müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, kafirler. Bu demek mahlukatın en şerlisi böyle. Yani abilesine köpeği aşağı mı bakıyor böyle? Yani domuzdan aşağı. Yani domuz pis hayvandır ama ona giriyor cehenneme. Kim cehenneme bak böyle? Tabak oldu gitti böyle muhtemelen böyle. Bak, ülekevim şerrül beriyye bak. Beriyye mahlukat. Mahlukatın en şerlisi bunlar. Domuzdan aşağı, köpekten aşağı muhtemelen böyle. Yılan aşağı bunlar böyle böyle. Allah katında bu şekilde. Tabi cezaları ne oluyor bu sefer? Cehennemde yanda yan yan bakalım muhtemelen böyle. Yan yan bakalım bu şekilde. Ne iş öyle cehennem bunlar? Ölüm. Onların tek işte ölüm. Öyle bir ölüm olsa, yok yok, ölüm yok muhtemelen böyle. Deri yanıyor, deri bütün dökülüyor. Yağları eriyor. Et dökülüyor, yine bitiyor ama. Bitiyor. Dünyada oluyor bu. Kişinin beri kesiliyor mu? Tekrar et yetişiyor mesela böyle. Ölüm yok. Gelin inşallah insan en hayırlısı insandır. En hayırlısına bak. Mahluk en hayırlı mahlukatın be. En hayırlısı. Allah'ım inil amülü. İnnelecin amülü ve amülü salihati. İman edenler ve amel-i salih şeyine bak. Bir de innele geliyor bire. Muhakkak ki şu insanlara ki iman ettiler ve amel-i salih şeydi, amel-i salih. Efendim işte benim inancım şöyle bir inanıyorum böyle. Öyledir inşallah, biz karışamayız sonra Allah bilir ki. Değil mi ama amel yoksa, uygulama yoksa, yok yok der böyle. Yani Kur'an oku ama uygulamıyor böyle. Uygulamıyor. Kur'an okuyor, başarı çıkıyor dışarı mı der böyle. Okuduğu Kur'an'ı diyor bana, ya ben ördüğü başlarımı Kur'an'ı benim öyle. Uygulamıyor muhtemelen böyle. Namaz yok, şu yok, bu yok bu şekilde. Demek ki iman, iman hocam, ama şart iman böyle. İman ne kadar kuvvetlense, o kadar ibadet kolaylaşır muhtemelen. İman böyle. İmanı yakın deniyor böyle. İmanı yakın. Yani taklit değil böyle. İşte Allah var, ahiret var. İnanacak buna böyle. İnanacak buna. Biri ilmel yakın deniyor. İlmel yakın böyle. Kişi bilimsel olarak inanıyor buna böyle. Allah'ın varlığına, birliğine inanıyor böyle. Bilimsel inanıyor bunlara. Tekrar dirilmeye inanıyor. Ne yaptın kafirler genelde? Derler ki Peygamberimize Übey bin Halef denilen kafir, Übey bin Halef denilen kafir. Bir ay işini yapan o kafir, müşrik. Gitti bir eski mezarlığa, açtı onun mezarı. İçindeki kişi ölmüş. Kemik çürümüş ama daha tam dağılmamış böyle. Yani kemik artık iyice çürümüş kemiklerde. Ama iskelet kuruyken çattı yerde böyle. Bir parça aldı bir kemik. Geldi Mekke'de. Ya Muhammed dedi, kim bu kemiği diriltebilir, çürüyen kemiğe? Şu yap, aldı kenara uçtu, fazla böyle. Yaptı böyle, uçtu. Böyle, kim diye diriltebilir bunu? Ya dirilirim bu. Akıl bunu kabul eder mi dedim bu şekilde böylece. Yavaş gel, kul yuhelleri yiyen şu evlen böyle. Girmeyin oraya bakmaktan. Kul yuhelleri yiyen. Abim ona söyle, ona söyle. Kim onu ilk yaratacak? Onu ilk yaratan. Yaratan. Kemik neden yaratıldı? Toprak aslı, toprak aslı. Mesela günümüzde element deniyor bunda, elementler böyle. Yüz küsur element var. Oksijeni, hidrojeni, şusu, busu, karşıyon, fosforu, azotu, işte değişik var. Hepsinin görevi var muhtemelen böyle. Mesela karşıyon denen o toprak işte, element. Neyi oluyor böyle? Kemik dışı onda oluyor böyle, karşıyon böyle. Olmadan kemik gelişemiyor. Şimdi Mevlam tapudan yaratıyor. Yani insan şöyle, hele günümüzde inkarcılık artıyor, aptallık muhtemelen. Salaklık yani böyle, günümüzde böyle. Yani insan bir düşünse, düşünmemize gerek ama, çünkü bayağı gidiyoruz. İnsan her an, her adım ölüme gidiyoruz derler. Bizi mezara bekliyor. Mahşer bizi bekliyor. Yani düşünsen, yani bilimsel olarak İnkar edemez kimse bu şekilde böyle. Ne olur toprağın maddeleri? Evvela bir yağmur gelinir böyle. Kurtop olmaz hayat, kurtop atanlar. Yağmur böyle. Yağmur suyu başka ama derese benzemez muhtemelen. Suya mı benzemez yağmur suya böyle. Gök gürle, şimşakar. Yani atmosfer bir laboratuvar dönüşüm böyle. Kimyasal bir fabrika dönüşüm böyle. Yani gazların parçalanması lazım. Azlı gazın bilhassa böyle. Parçalanması gerekiyor bunların. Başka da birleşmesi gerekiyor bunların böyle. Gökte sonra çok tozlar var. Gök taşları geliyor. Devamlı geliyor gök taşları. Atmosfer şartlar toz oluyor böyle. Dağılır devamlar böyle. Metal olanlar da yanar. Bakarsın böyle. Gördüğün insan böyle. Yıldız kayar gibi olur böyle böyle. Bir parlar böyle. Yıldız kayıdırlar böyle. Gökten gelen bir taş muhtemelen. Metal var. Atmosfer sürtünmeden ne oluyor? Yanıyor böyle, enerjiye dönüşüyor, kaybolur bile böyle. Ama taş da geliyor, taşlar ufalanır böyle. Ama çok büyük de iniyor yeryüzü böyle. Mesela Çin'de var, Sibirya'da var mı senin gök taşları böyle? 100 tonluk taş var böyle. Şimdi tozlar geliyor muhtemelenler, bak ne oluyor? O toz da insana yardımı lazım işte orada böyle. İşte toz fazla olduğu mu gökte yağmur fazla yağar. Buhar onun üzerine buharla yoğunlaşıyor. Onunla birleşiyor. O toz da başka maddeye dönüşüyor. Gazla birleşiyor. Suyla birleşiyor. Geri geliyor muhtemelen böyle. Toprak geldi. Toprak geldi şimdi. Toprak ne oldu? Adı çamur oldu. İsim değişti ama şimdi. Adı çamur oldu muhtemelen böyle. Niye çamur oldu? Öyle olması gerekiyor. Allah'a koyduğu kural gereği ama. Allah bu yöntemi koymuş. Allah mı koymuş kuralı derler. O da çamur oluyor. Niye çamur oluyor? Bitki olacak, bitki olacak böyle. Ne gerekiyor? Emilmesi gerekiyor kök tarafında bitki. Toprağı emmemiyor ki bitki kökleri. Bitki kökleri yumuşaktır mutlaka böyle. Kadife gibi böyle yapışkandır bunlar böyle. Bitki kökleri böyle. Emici tüyler var böyle. Emici tüyler var böyle. Ne yapar bir kökü yer altında? Arar kendisine gerekeni muhtemelen böyle. Oraya gider, buraya gider böyle, döner döner muhtemelen böyle. Buldum. Bulamadım, kuru ağaç. Bir kere ama böyle. Şimdi bunun için çamur, yani mama oluyor, mama. Bitki maması var muhtemelen böyle. Ama yer gök birleşti bunda ama. Yalnız yerlik toprak yetersiz buna böyle. Bak yer gök birleşiyor, atmosferden geliyor. Gazlar, yağmurlar, sular, tozlar falan geliyor bunlar, bileşim bunlar bu şekilde. Yani kimyasal bileşim ama bu, fiziksel değil. Kimyasal aslında bırakıyor, başka dönüşüyor. Fizik aynı şey, parçalanıyor böyle. Bileşiyor bunlar, şimdi oluyor muhtemelen böyle. Fizik kökleri, emiyor bunlar hep böyle. Onun emeceği kıvamda, onun emeceği kıvamda ve çamur oluyor, yani mama. Boza kıvamında dedim böyle. Mama oldu böyle. Bitki onu seviyor mu böyle? Her bitkinin sevdiği gıdası vardır böyle. Her şey sevmez ama bitki böyle. Ekersem bir şey orada olmaz. Ama filan yerde olur o. O toprağı vermez o. Gıdayı vermez o. Lokanı değiştiriyor. Ne yapar bitki hükümanı? Onu emer. Kendimin ne oluyor? Yeterli değil ki ama muhtemelen. Yani olmuyor böyle. Ne gerekiyor? Havada gaz lazım şimdi böyle. Enerji lazım buna. Bak güneş muhtemelen böyle. Havayı da soluyor bitki. Böyle yeşil şeylere böyle. Krofen maddesi olmuyor üzerine böyle. Yeşil bitkilerde, yapraklarında. Havayı soluyor. Alıyor, kalın rüzgar gazını alıyor böyle. Onu soluyor. Gökten aldığı böyle mamasını suyla beraber birleşiyor. Bir de günün enerjisinde bu. Başka dönüşüm muhtemelen böyle. Başka dönüşüyor. Önce bunu geldi depoluyor muhtemelen. Ondan sonra bunu gövdeye veriyor. Abi artık elma oluyor, muz oluyor, kabuz oluyor, kabak oluyor, buğday oluyor, mısır oluyor, fasulye oluyor muhtemelen böyle. Ya, bunu görüyor insanlar, görüyor. Bu gerçek mi? Gerçek mi muhtemelen? Tapu da oluşuyor muhtemelen böyle. Bak bak. Aynı tarlada fasulye, kabak, mısırı, pancarı, ağaçlar bu şekilde oluyor bunlar böyle. Ne aslan toprak mı böyle? Toprak mı böyle? Peki ne oluyor şimdi bunlar? Yeniyor. Yeniyor bunları. Herhalde iştah veriyor insanlara. Bir açlık duygusu var. Beyin bunu duyguluyor. Beyine geliyor bunun merkezden böyle. Acıkma böyle. Hiç dayanamıyor, açlığına dayanamıyor böyle. Ama çok bayılım diyor. Dayanamayacağım diyor böyle. Acele bir şey yiyecek böyle. Hatta gece eve gelir de uyuyamaz, uyutmaz böyle. Bir şey yiyecek muhtemelen böyle. Mecbur yiyecek bunu böyle. Rızkı böyle. Yeniyor bunlar şimdi böyle. İşte ekmek yapar. Ekmek alır yani. Yapmak, bu şey yapmıyor. Hazır alıyor böyle. Ekmeğini yer, işte yemeğini yer, şusunu yer, busunu yer böyle. İçeri yer bunlar muhtemelen. Ne oluyor bunlar? Bunların da yarayanları ne oluyor? Bedende kalıyor. Kana karışıyor. Kan oluyor. Toprak önceden, kara toprak, ölü toprak maddeler oldu. Kuru, çamur olmak değil mi? Emildi, sebze meyve oldu. Ondan sonra ne oldu? Yendi, yarayanları bunları çekiyor böyle. İnce bağırsaklar, bazı mideden böyle çekilir böyle. Kana böyle, çekilir böyle şey. Çekilir, yaramayanları orada aşağı. Abi bak, yaramazsın. Çıkın bakın dışarı bakalım, bakalım. Depo dışarı bakalım. Çekilir bunlar. Oldu kan. Hücre oluyor. Bütün bende dolaşıyor muhteremler. Sonra üreme hücre oluyor. Üreme hücre oluyor böyle. Erkekte kanın ayrı olmuyor böyle. Oluyor böyle. Her hücrede kromozom vardır. 46 tane. Çekirdeğinde hatta be. 46 tane kromozom var. 46 tane böyle. 45 diye bak. 47 yok zaten böyle. Yani 30 trilyon hücre var bir insan ortalama. Hücrenin her birinde kromozom var, 46 tane var. 46 tane. Yalnız üreme hücresi de 23 tane var. Erkekte kadın var. 23'er tane böyle. İlk hücre birleşince ne oldu? 46 oldu. 46 oluyor. Döllenme dönüşü buna muhtemelen. İnsan hayvanlıktan böyle. Fark etmiyor. Döllenme dönüyor böyle. Eğer Mevlam dilemişse, bakın muhtemelen. Allah Celle dilemişse, Allah bunu takdir etmişse, Allah'ın insanı yaratacaksa, döllenme meydana geliyor muhtemelen böyle. Yoksa olmaz muhtemelen. Ondan sonra ne oluyor? Döllenince, hadi bakalım, günlere say bakalım şimdi. 3 ay mı kaldı, 2 ay mı kaldı, 1 ay mı kaldı, 15 ay mı kaldı, akşam sabah? İnsan düşündü, bak. İnsan, insan yaratıyor. İnsan insan yaratıyor. İnsan insan yaratıyor. Yani kadın da oluyor, erkek de olmuyor böyle. Erkek de o şey yok, şekil yok muhtemelen erkek de muhtemelen böyle. O teşhir yok erkek de muhtemelen böyle. Kan da bundan böylece. Vatiken ne oluyor? Falan böyle. Sümmesi bile yesere. Sümmesi bile yesere. Sonra bir yolunu kolaylaştırıyor bakalım. Yani çocuk böyle şeyken, iki büyük tuvanın karnında muhtemelen böyleyken döner muhtemelen böyle. Ayağı aşağı değil, baş yukarı böyle. Doğum cama çocuk kendi dönüyor muhtemelen. Önce hareket ediyor çocuk doğumda böyle. Çocuk böyle sağa çekiyor, böyle kendisini sola böyle. Şimdi bu doğum sanısından gelir meleğe böyle. Çocuk böyle sağa kendisi yapar, sağa yaparken böyle hareket falan başlar. Sanki çocuk eğitilmiş muhtemelen böyle. Yani o ana karnındaki çocuk sanki eğitilmiş böyle, senelerce böyle. Yapı her hareketini bilir ne yapacağını böyle. Hareketini bir yapması da olmaz bu temaklarda. Bunlar çocuk bilir böylece, sağ öldü, ondan sonra döner bu temaklarda. Yani başlayacak bu temaklarda böyle. Belan bölüyor, Rabbim sokuyla kulaştır bu temaklar. Dünyaya geldi böyle. Şimdi dedik ya, iman ilmel yakın. Bu ona göre muhtemelen. Yani bilimsel iman böyle. İnsan ana kanında erkek mi olacak, kız mı olacak, orta boylu mu, uzun boylu mu, sarışın mı, esmer mi, gözün rengi nasıl olacak? Hatta parmak nasıl olacak? Parmak izi olacak. Allah aşkına kim hakkında muhtemelen? Kim hakkında muhtemelen? Ana karnı canlanıyor muhteremine bak. Canlandı. Dört elde canlarım böyle. Can gidiyor ona böyle. Çocuğun iyi ahlaklı olması muhteremler, annenin bütün iş annede arttırıyor böyle. Baba da bir çıkış muhterem böyle. Bütün annede muhterem böyle. Anne alakalı sigara içiyorsa, alkol alıyorsa, biraz da muhteremler. Bir de anne adayının görüştüğü kadınlar, kişiler muhtemelen böyle. Çünkü onlar algılıyor ana karnı, algılıyorlar böyle. Yani çocuk annesi Allah'ın seven, eğer bir salih kadınsa, eğer iyi bir topluma karışıyor, sohbetlere karışıyor, Allah yolunda ise, çünkü onlar algılıyor muhtemelen böyle. Yani hormon algın çıkıyor böyle. Anne çok okursa, sizi okursa, çünkü onları da alıyor muhtemelen böyle. Diye gelince çocuk çabuk hafız olur muhtemelen. Çabuk ezberler muhtemelenler. Artık almış onları muhtemelen. Yani şu ince işler muhtemelen böyle. İnce işler böyle. Hatta ana karnı, ana rahim düştü şu an, ondaki gecenin o vakti, günün vakti böyle. Hangi zaman düştü muhtemelen böyle. Yani bunlar hep ince işler bunlar böyle. Başı boyutu bunlar böylece. Bilhassa böyle anne adaylarının çok dikkat bir şey gerekiyor böyle. Yani mesela Coca-Cola falan içmeyecek herhalde bunlar böyle, şeyler bunlara böyle. Yani tam doğal gıdalmaları gerekiyor muhtemelen. Her şeyi besmele yapmaları gerekiyor muhtemelen. İki kardeş vardı. Adları Ahmet Muhammediye, Ahmediye, Ahmet Muhammediye. Kitapları var bunlar hatta bunların da böyle. Ahmet Muhammediye diye. Yani iki kardeş. Balıkesir'i bunlar böyle. İkisi bir evlullah. Hayır, bari benim talebim ama. Akşin Hazretleri'nin muhasırı. Bunlar muhteremler. Bir gün küçük kardeşi, yetişmişler bunlar, mescitte sohbet yapıyormuş mescitte. Sohbet yapıyor mescitte. Daha yeni cemaat gelmeye başlamışlar. Sohbet yapıyor. Bakıyor, abisi geliyor bunun. Abisi geliyor. Şimdi abisi şey bir bakıyor etrafına, mescid ya da cami neyse boş. Ancak önde bir iki saf cemaat var, cami bomboşken bu şey bir bakıyor bakıyor böyle, kenardan gidiyor, bir köşeye oturuyor böyle, müdür oturuyor böylece. Şimdi kardeşlerin bunda kalbi bozuluyor, Allah Allah, abim niye böyle yaptı baktığı böyle, cami bomboş, öyle gelmedi. Şey bakındı, bakındı böyle, etrafa bakındı, bakındı. Gitti bir kenara bir yere böyle düzüldü kaldı, küçük bir şey kaldı böyle. Yani herhalde isteyen beni dinlemek sohbetimi. Biraz güceniyor böyle. Eve gidiyor, annesine söylüyorum. Annesinin durum böyle böyle. Tabii anneler de farklı olmuyor evladışlar böyle. Anneciğim, abim bugün bana böyle böyle yaptı. Buna gücendim ben diyor. Oğlum gücenme, hikmeti vardır böyle. Abim boşanmaz oğlum bunu diyor, hikmeti vardır diyor. Abinin çaren bakayım diyor, gelsin diyor. Ona soralım, ondan sonra karar verir böyle diyor. Lakin abisi geliyor, gel bakalım oraya, geliyor buraya. Annesi bak, oğlum sen bugün böyle mi yapmıştın, niye böyle yaptın diyor, üzün kardeşini. Şöyle duruyor diyor, anneciğim diyor, madem sordun söyleyeyim, annemsin diye böyle diyor. Cami yerden baktım diyor, hiç boş yok canlıları. Melekler doğmuş, melekler doğmuş, melekler doğmuş. Yani başka bir adamı bulamadım diyor. Melekler dolmuş camiye bile böyle. Hepsi dinliyor, karışınıyor melekler. Şimdi bakınım, bakınım, bakınım diyor. Araya giremeyeceğim böyle diyor. Oraya arkadan gittim diyor. Ancak bir orada boşluğu buldu böyle diyor. Şimdi diyor ki o küçük kardeşi, Ahmet olanı, anne, o senin oğlun, ben senin oğlunum böyle. İkimiz sene karanlığında doğduk. Orada giriştik. Seni türü emdik. Niye o görüyor? Ben göremem melekler şimdi. Bu görmüş melekler oldu. Anne, bunu bana hikmetse bak Ahmet diye. İkimiz sen doğurdun. İkimiz senin karnında yaşadık, geliştik. İkimiz senin sütünü emdik. O bebeği niye göremiyorum? Oğlum, kabahat bende oğlum diye böyle. Sen de yok, kabahat bende oğlum. Ağlıyor kadın. Oğlum, kabahat bende. Anneciğim, neden böyle oldu? Söyle bunu. Söyleyeyim diye böyle. Yavrum, ben diyor, besmelesiz süt vermedim diye. Bir de her süredim hadi, elham okurdum böyle diye. Fatih okurdum böyle diye. Süt verirken böyle diye. Güzel besme çekerdim diyor. Ondan sonra diyor, aldın mı ağzından memeli diyor, aldım. Fatih okudum Fatih, yavaş böyle. En önce besme çekerim böyle, elhamdülillah, yavaş okurdum böyle diyor. Üfledim diyor, sana diyor, böyle şey ben diyor. Bir günde namaz kararken diyor, sen ağlama başladın diyor. Bir komşu kadın geldi diyor. O da diyor, benim gibi genç adamın diyor, çocuğu vardı diyor, diye. Sen aldı, görünce diyor, sen aldı, sana süt vermemesine verdim ben. Ama diyor, besmelesi böyle diyor, okumadı Fatiha diye böylece. Yani muhtemelenler, işler çok derin muhtemelen bu yol böyle. Yani tasavvuf yolu böyle, insan aslında ruh, ruh muhtemelen. Beden değil muhtemelen. Çünkü et kemiği değil mi? Hiç böyle. Çürüyor diye beden muhtemelen. Ruh böyle. Ruhun da bütün mesele böylece. Şimdi, imandan geçmiş buraya da, açıldık biraz artık, belli olmadan açıldık böylece. İmanın biri ilmel yakın. Yani ilmi olarak, bilimsel olarak iman böyle. Gelişiyor böylece. İmanın zevki var bir de. İmanın zevki. Kişi çok ibadet eder. Zikrullah ile böyle. Çok zikrullah ile. Çok Kur'an-ı Kerim okur kişi. Ama ihlas okur, samimi okur. Tam oraya gönlünü verir. İmanın böyle kuvvetlenir böyle. Ondan sonra daha bunun üstü var tabii böyle. Oraya çıkamaydı şimdi. İman edenler böyle gerçek iman veren böyle. Yine Allah deyince kalp ürperiyor kalp böyle. Allah deyince ya. Kolay mı Allah deyince ya böyle. Allah deyince ürperiyor böyle. Ve amel-i salihati. Ve amel-i salih. Amel-i salih. Salih ameller, ihlaslı amel böyle, bilinçli amel böyle. Bidattan kaçınma, sünnet-i seniyeye bağlılık, farzları gayet dikkati yapma, haramdan kaçma, her günahtan kaçınma, gözünü, dilini, elini, ayağını, mideni haramdan koruma, ibadetleri güzel yapma böyle. İbadetten böyle zevk ala ala muhtemelen böyle. Şimdi kişi çay içiyor mesela, hemen içmiyor, su içiyor, oradan çay içiyor. İsten birden bir onu yok. Yavaşla böyle şöyle. Otur yemekten sonra böyle, artık çay vakti gelir böyle, çay demlenir efendim, oturur şeyine, kanepesine, oturur böyle, çay önüne gelir, şey yavaşla böyle, yavaşla böyle. Şu dondurmayan çocuk, nasıl yapayım, külah da mesela açıyordum böyle, değil mi? Şey bir yalaya böyle, of, hem bir diyemez mi böyle? Yalaya. İşte iman kuvvetlendi mi, amel de böyle olur. Amel böyle. Böyle yavaş yavaş böyle tadını ala ala böyle. İşte böyle sindire ben muhtemelen. Yatkak değil mi amel? Yatkak değil mi amel? Değil böyle. Yatkak değil mi muhtemelen böyle. Bu Allah'ın dikilme, değil mi? Bir tekbir alma. Allahu Ekber demek ya. Allahu Ekber. Her şey bitti muhtemelen. En büyük Allah geleceği böyle. El kaldırılıyor bak. Elin tersi atı dünyayı. Eli kaldırıyor, Allahu Ekber derken elini tercih ediyor, at akırsa böyle. Ya akırı kalmadı. Döndü Mevla'ya. Döndü Mevla'ya. İmanı kamil. Allah'ın işi yanıyor. Nasıl bu namazı? Bu namazı böyle yani. İşte insan böyle kemal bulmuştur hem de. Yani çok değil. Çok değil ama kaliteli olacak, kaliteli. Kaliteli muhtemelen böyle. Bazen ağaç, meyve ağacı mesela meyve çok verir ama para yapar. Yani. Kalitesi de böyle. Çürük, çarık, şu boyalı böyle. Toplama değmez böyle. Ameli kurtaramaz. Böyle. Kalite olacak böyle. Amel değil olacak böyle. Ameli salih böyle. Orucu, namazı, Allah yolunda cihadı, haramdan sakınmaları, İslam'ı tebliğ etmeleri, hepsi içine girecek bunlara böyle. Hepsi içine girecek bunlara. Ülâikehüm, işte onlar. Kim bunlar? Hayrül beriyye. Bunlar da en hayırlısı mahlukatı. Hülkat yaradılarının en hayırlısı bunlar. Bu ayet-i kerimeye göre ulemanın çoğunu diyorlar, insanı kâmi üstün meleklerden yıllar muhtemelenler. İnsana bu hale gelenler ama böyle. Bunu yaşayanlar her insan değil mi böyle, böyle? Yani kim iman eder? İman hakiki böyle. Gerçek iman eder böyle. Allah'a denir, inanır Allah'a. Allah'ı görüyor, Allah'ı görüyor. Teslim olun Mevlamız'a böyle. Bir gün Hasan'a giderken yolda bir yerden, halife ama. Bir kadın, yaşlı kadın. Hazreti Ömer'in çocukluğunu bilen kadın ama böyle. Ya Ömer, ittakillah diye böyle. Yani halife büyüklenme. Ya Ömer Allah'a kork deyince, Hazreti Ömer'in atı yerine muhtemelen böyle. Yer topladı muhtemelen. Adı kork deyince muhtemelen. Bizler bilmiyoruz, sen de sen Allah'tan korktun mu? Şöyle, sen Allah'tan korktun böyle. Sen Allah'tan korktun. İşte nedir bunlar? Havri beriyye bunlar. Havri beriyye. İnsanların, mahlukatın en hayırlısı. En hayırlısı bunlar böyle şey. Alem bu iş yaratıldı bu alem. Cennet bu iş yaratıldı mı? Onlar iş yaratıldı. Müttefikler yaratıldı. Onlar yaratıldı böyle. Cezaühüm. Nedir bunlar için mükafat cezaları? Karşılığı. Ben de Rabbiyim, Rabbine katılmam. Dünyada değilim. Dünyada değil ama. Adam tamam. Dünyada değil böyle. Makam mevki gelmez ama. Rızkı azdır belki böyle. Belki çilesi vardır, zahmeti vardır. Yani dünyada garibandır. Öyle yaşar diye görünen dünyada. Bak, ben de Rabbiyim. Allah katında cennet-i adinin cennet adin. Adin cennetleri. Cennet, cennetin çoğulu. Adın ikame edilen, devamlı içinde kalınan cennet anlıyor böyle. Adın cennetleri bunların. Bunların cezası 50 sevap, 1000 sevap değil mi? Rakam yok bunda bunun böyle. Yok mu? Doğanlar direkt cennet. Ya. Bunda var mı bunda böyle? Her amelin bir karşı sevabı vardır be, her amelin böyle. 100 kere, 1000 kere, şu kadar, bu kadar var böyle. Bunda yok bunlar böyle. Yani kim imanı hak iman eder, Allah denince işi yanar, Allah tam kulluk eder, her şeyi inceler, salih amel eder böyle, ibadetin zevkini, feyzini alır, tadını alır ibadet, ibadet doyamaz. Bunlar nedir bunların mükafatları? Doğruna cennet olmak. Tecmüt-i Enhar, böyle cennet ki alttan akarsular, nehir akıyor böyle, ağaç altından böyle. Köşkün yanında bir su akarsu böyle. Cennette deniz yok muhtemelen cennet, deniz yok muhtemelen. Denize bak karşına dur, bir şey aramıyor ki deniz böyle. Ama akarsu, ağaç, yeşillik, güllük, gülistanlık ve akarsu, meyveler muhtemelen. İnsanın ruhu bunu sever işte muhtemelen, gönlü bunu sever böyle. Akarsu muhtemelen. Bu şöyle daha anlaşılıyor, evet, çölde muhtemelen. Yani insan karadan giderken, Medine'ye Mekke, karadan giderken karayolundan, o zaman bu dağ bir noktada böyle. Gidiyorsun hep çöl, çöl, çöl, çöl bakıyorsun böyle. Bir yerde bir su var, bir birikinti var böyle, bir köy var, ağaçlar falan var böylece. Orada hayat noktada böyle. Akarsu, yani akarsu noktada, akarsu böyle. Ama nasıl akan suları? Dere yatağı mı yok noktada böyle, düz akıyor böyle. Aşağı, yukarı da akıyor ben burada. Yukarı çıkıyor böyle. Dağılmıyor mu böyle? Dağılmıyor sonra böyle. Yer çekmiyor ki, yok o yer çekmiyor. Yer çekmiyor orada böyle. Hatta insan kutu bunları muhteremde. Yani böyle yüfecü tefcira. Yüfecü tefcira bak. Yüfecü tefcira, insan içi aktı bunları böyle. Oturmuşsun bir ağacın altına, ötün aktın böyle. Yan var, gel burada atıyorsun böyle. Peki, hemen yanına geliyorum. Yüfecciruna, yüfecciruna. Tepçi, akıtma böyle. Tepçi yani böyle. Biz emrinden muhtemelen böyle bak böyle. Sen gitmiyorsun ama bu sevme muhtemelen. Bunu sevmiyorsun, su yanına göre böyle böyle. Oturmuşsun, işte bakıyorsun ağaca. Dünya benzemeyen ama olmayan farklı meyveler. Bir her ağacın dallarında, her dalında başka meyve var. Tek bir ağaç, cins ağacı böyle. Ağacın da kökü yukarıda ama. Dal aşağı muhtemelen böyle. Dünyada kökü çıktı mı kuru ağaç değil mi? Kuru böyle. Yani dünyada her şey bir şeye bağlı. Bağımlı hayatı böyle. Ama cennete bir şey bağımlı değil. Ağaç, ağaç yaratılmış benim muhtemelen. Ağacın kökü yukarıda. Neden? Onun kökü yanında insanlar dallara muhtemelen. Dallara aşağı sakmış şey dallara böylece. Büyük maaşlar bir insan atla gitsin, atlı. Peygamber onu örnek veriyor. At olduğu için tabii muhteremler. Rahman at böyle. Yani bir insan böyle koşu atıyla böyle atıyla bir ağacın gölgesinde bir ağacın değil gölge bir ağaç. Ne kadar sürüyor? 100 sene gitsin ancak bitiyor. 100 sene. At koşusuyla muhterem. At hızıyla yeğen değil. At hızıyla 100 senelik yol bir ağacın dallarının bulunduğu yanında bak böyle. Her dalında içli meyveler oturmuşsun. Üzerinde bir de cennet kuşlar var. Yani kuş sevilen hayvan bak böyle. Cennet anlamına böyle. Kuş sevilen bir hayvan. Üzerinde cennet kuşlar var böyle. Her kuşun zikri ayrı ama böyle. Hepsi ayrı böyle. Zikirleri böyle. Ama açık fesih ama böyle. Ötme gibi de dünyanın gidiyor böyle böyle. Dünyada kuşları Allah zikrederler. Hele birbirleri biraz daha zikrederler. Ama onu anlayanlar, biz anlamıyorlar. Böyle. Orada fesih diller böyle. Her biri esma hüsnü birine, her biri böyle. Kimi ya Allah, ya Allah, ya Allah böyle. Öterken böyle. Ama kuş namesiyle, yani kuş sesiyle muhtemelen böyle. Kimi ya Latif, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Böyle. Ya Hay, ya Kayyum. Böyle. Kişi var çok onlara böyle. O da başı zikana böyle. Ya Allah, Allah, Allah muhtemelen böyle. Coşacak işte böyle. Dert yok derler. Hastalık yok, yaşlanmak yok, yarın yok. Zaman birim kalktı orada yok. Hep ışık nur. Her şey bedava, bedava, bedava, bedava böyle. Benim hocam, kullarım, kulu ve şebu. Kullarım durmayın, durmayın. Bak belam buyuruyor. Kullarım durmayın. Bakınmayın, külü yiyin, yiyin bakalım. Ve şey ışın bakalım, yani su makarnadan böyle. Hem de heniyen ama. Acaba kül almayan fazla, dokurum acaba yok mu? Heniyen. Hemen sindirerek mutlaka böyle. Heniyen böyle. Heniyen böyle. Araplı ödül, Araplı yemekte muhtemelen. Araplı yemeği yerken ödül birbirine böyle, misafirine biraz da böyle. Ve fadal, kül, heniyen, heniyen, kül, heniyen böyle. Öyle böyle. Heniyen. Heniyen. Yani afiyet olsun, sindir, korkma. Dokunmasın böyle. Öyle böyle. Heniyen. Bir makuntun tahammülün ama. Boşuna değil. Bir makuntun tahammülün, ücreti bu dünyada mutlaka. Dünyada bir ücretin peşin dünyada, yatırırsın dünyada böyle, o da mutlaka böyle. Bunu yatırır peşin yatırır. Halidine fiyha ebeda. Bir de ne var cennette? Efendim işte üç gün tatile gittim, bir hafta tatile gittim. Yolda kaza oldu, şu oldu, bu oldu. Yok mu tabii böyle? Ebediyen ben muhtemelen böyle. Bak. Halif, orada ebedi kalacağım yoksa ebedi böyle. Ne demek ebedi? Ölümsüz yer. Ölüm yok yani muhtemelen böyle. Ölüm yok muhtemelen böyle. Aradan 1 milyon yıl geçer, 10 milyon geçer, milyar geçer. Yemin çekeyim sayısını. Gün hafta yok. Hep aynı an böyle. Aynı an böyle. Küçük vakti gibi böyle. Hep aynı an, hep aynı an böyle. Kimse yaşlanmıyor. Saç sakal büyümek mi böyle böyle? Aynı saç mı böyle? Yani saçı tıraş olayım, saçlar büyüdü, tıramı keseyim. Yok bunlar. Kirpet onlar diyen berber. Kim olur dünya cennette, kim olur berber, kim olur kuaför? Kim kim bakar mı berberle? Tıraş kes, neden tıraş kesmeyeyim? Tıraş bakası lazım. Nereye alırsın bunu ben? Çarşı var cennette o tıraş. Kim onu çalışır, dükkan çalışır burada cennette böyle? Büyüme bak. Aynen tamam. Tırnak büyümüyor. Tırnaklar büyümüyor böyle. Ter yok böyle. Balgam yok, tükürük yok, burun akıntısı yok, tuvalet yok. Kimse yapmıyor böyle. Üşü tertemiz bu şekilde böyle. Dedi ki, ne o yediğin gıdalar? Hafif bir ciğerime gelecek muhtemelen. İşte ona yiyecek bunları böyle. Muazzam cevap alacak böyle, damakta böyle, muazzam tat alacak böyle. Uzun bir zamanda o tadı devam edecek. Ondan sonra ne olacak? Bu hem böyle sindiriliyor, inmiyor aşağıda böyle. Bir gaz, gaza dönüşüyor böyle. Bir hafif giyerme, bir gaz çıkartıp oluyor böyle ağızdan böyle. Tam bitti bakıyorum böyle. Bağırsak çalışmadı böyle. Bitti bağırsak işi böyle böyle. Yolduğun bağırsak çalışmasa, her şeyin diyor örneği var ama biz göremiyoruz muhtemelenler. Ya gafiliz muhtemelenler. Ana karnında yavru işte bak. Ana karnı muhtemelen böyle. Dört adet canlandı. Bu da alıyor ana karnında bu. Ne alıyor? Annesine kanı geliyor buna. Diye eşleniyor halk arasında. Tıp dünyanın adı plasenta deniyor böyle. Bir doku muhtemelen böyle bak. Çocuk göbeğinden oraya bağlanıyor. Göbek kordonu plasenta bağlanıyor muhtemelen. Annenin de dolaşım sistemi oraya bağlanıyor muhtemelen böyle. Kan dolaşım sistemi. O dokuya bağlanıyor. Anne yer, içer, sindirir, kan olur. Kan oluyor. Plasam tayı çürük gebeğinden sürükle muhtemelen. Gıda alıyor muhtemelenler. Ama tuvale gitmiyor muhtemelen böyle. Bak değil mi? Yani süt içse ana karnında, ana karnında süt olsa sütte demek ki artıklar var. Tuvalet yapması gerekiyor. Ne yapacak tuvaletine? Ana karnına yapacak tuvaletine muhtemelen değil mi? Öyle. Yani her şeyin önüne var dünyada var. Her şeyin. Görenlere tabi. Bize yok tabi böyle. Orada ebedi hayat muhtemelenler. Artık yarın bitti. Efendim geleceğim düşünmek yok. Bitti. Hepsi kıtama. Hep aynı böyle. Çıkmak yok böyle. Hastalanmak yok. Baş ağrısı yok. Yorgunluk yok. Yorulmak yok böyle. İşte içine bir sıkıntı geliyor, elinde olmadı, içine bir hüzün geliyor, yok kurdan böyle. Devamlı ferah bir adam böyle. Devamlı sevinçli, devamlı zinde, sıhhatlı, güler yüzlü böyle, neşeli böyle. Cennette namaz yok mu bakmıyor böyle. Namaz yok cennette muhtemelen böyle. İşte var, namaz kılan vakti geliyor muhtemelen böyle. Namaz yok camide. Yani zikrullah var, zikrullah. O da nedir? Nefes alıp verme yerine. Orada solun sistemi yok bu cennetin muhtemelinde. Yani durmadan al ver. Bu da bir dakika muhtemelinde böyle. O da cennetin muhtemelinde. O da böylece. Solun sistemi çalışmıyor. Ne var? Zikrullah böyle. O da zevk için böyle. Ruhsal zevk için böyle. Onun için böyle. Melekler gibi olacak böyle. İşte alışan, bu dünyaya alışan, alışık şeyi herkes böyle. Kim mesela alışmış dünyaya Allah demi böyle. Orada böyle. Tabi normal zamanında ne? Allah, Allah derken ama bakma böyle. Kim kimi tevhid böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sübhanallah'a bihamdi, Sübhanallah'a azim. Kur'an okuyanlar muhtemelen böyle. Hafızlar Kur'an okuyacak daha çok ondan böyle. Okuyacaklar. Bu ruhsal zevk bir şey muhtemelen böyle. Halid-i ebeda. Orada ebediye haliden kalacak yani böyle böyle. Artık çıkma yok bana böyle. Sonu yok böyle. Devamlı zevk sefa böyle. Peki bunun ötesinde daha bir güzel üstün bir makam var mı? Cennetten daha iyi verme. Var mı derler? Daha böyle. Cennetten üstün daha bir şey var bunlar. Mükafat. Anı verdi anı. Bu da nedir? Radi anlıyorum ve radi anı. Anlıyorum. Allah'ın razı olacak bu derler. Benden buyuracak bu olay. Kulların mersine razıyım. Radıyallahu anh'a. Kulların mersine razıyım. Ben size razıyım. Ben sizi dünyaya gönderdim. Geçici bir zaman için. Sizi bir sınav için dünyaya gönderdim. Ama aldanmadım dünyaya kullarım. Unutmanız beni. Gönlünüz benimle beraber oldu. Ama temiz geldiniz. Radıyallahu anh'a. Kulların mersine razıyım. Bir gün Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri Peygamber'in yanına oturuyor. Beraber oturuyorlar. Yavrular sen geldin muhtemelen. Yavrular sen geldin. Dedi ki, ya Muhammed dedi. Ebu Bekir'e söyle. Allah ondan razı olduğunu buyuruyor. Allah ondan razı oluyor Ebu Bekir'den. Sor bakayım. O da Allah'tan razı mı Ebu Bekir'de? Peygamber döndü. Ya Ebu Bekir. Cebrail sen bak burada şimdi. O geldi. Bana şöyle buyurdu. Allah senden razı olmuş. Mevlam soruyor, sen altına razı mısın? Kemal'e kendi kaydım sana böyle. Fıraya böyle, en razı, ben Allah'ım razıyım. Kendi kaybettim tabii, ceddiye kapımı tabii. En razı böyle. Allah'ın rızası cennetten çok ama çok daha tatlı muhtemelen böyle. Bu için benim cennette, kulağım ben sana razıyım. Razıyım ben sana böylece. Artık cennet hiç kaçık olmadı. Böyle. O rıza makamı da yok. Böyle olduğu an, onu da Allah'tan razı olacak tabi. Lime haşiye Rabbe. Bu kim için bu? Lime haşiye Rabbe. Dünya Rabbine korkanlar şey muhtemelen böyle. Tabi dünyada bu makam var aslında muhtemelen. Dünyada böyle. Makam varsa böyle. Râdiye merdiye makam derler böyle. Râdiyete merdiye. Ölüm halinde bırakmaya bunlara böyle. Ey nefis, mutmaini olan nefis. İrci Rabbik. İrci ile Rabbiki. Râdiyete merdiye. İrci ile Rabbik. Dön gel Rabbine. Ah muhtemelen de. O an var ya muhtemelen böyle. Ölüm anında muhtemelen böyle. Gözden perde kalktı muhtemelen. Etrafımda ağlaşı icabında ölü diyorlar anamız babamız üzerine bu şekilde böylece. Ne var muhtemelen böyle. Rahmetine giriyor, Eylülullah gelir böyle. Kimler gelir böyle. Üf, böyle. Feyizle, ruhsal cihazlara bu şekilde böylece. Kul Mevla ile beraber alın böyle. Gönlünden böyle. Bütün letaifleri Allah'a zikrediyorum. Kul böyle. Allah'a kavuşacak böyle. O haldeyken böyle. Son anda Allah canını alacak, melam buyurur. İrci'i ile Rabbik, Rabbine dön gel kulağım. İrci'i ile Rabbik, râdiye temme râdiye. Sen Rabbine razı, Rabbine sana razı olacak. Yani buyurunca böyle, kişi öyle hal olacak ki o anda, ağzını görmeyecek gözü muhtemelen böyle. Kendi götü bulacak muhtemelen böyle. Yanında kendi götü bulacak muhtemelen böyle. Allah Allah, neresi bu alacak böyle ya? Bakıyor, diniş kendini böyle. Ruh ama ruh öldü bilmez muhtemelen. İnsan ruh böyle. Bakacak Allah Allah ben hastaydım, bir hadsizdim böyle. Ölüm bekliyordum. Nefes zor alıp verildim böyle oldu. Bana ne olmuş? Neresi burası bakıyor muhtemelen? Başka varlıklar, melekler. Neresi burası? İşte yedinci sema, beşinci sema. Lâlike bu makam kiye mahsus? Limen haşiye Rabbehu. Kim o Rabbinden bak? Rabbehu zamir. Rabbeh. Tabi dur kadar durulur. Rabbehu. Kim o Rabbine razı olsun dünyada? Korkarsa haşyet. Haşyet böyle. Demek korku. Allah korusun derler. Allah'tan korkma evlamızdan. Kim de dünyada Allah'tan korkarsa Allah'ından razı oluyor. Allah'tan razı oluyor. Peki bu nasıl belirli olur Allah'ın razı olduğu? Ne gelsin Mevlam'dan? Rabbim de böyle. Ne diyor Yunus Emre'nin mi? Hoştur bana senden gelen. Hoştur bana senden gelen. Ya. Hoştur bana senden gelen. Hoştur bana senden gelen. Ne gelse, hilal olsun, kefen olsun. Hoştur bana senden gelen. Mevlam yatırır, hastalık verir, bir dert verir, şunu yapar, bunu yapar böylece. Uyanık kullar bunu bilir ki hiçbir şey başıboş değil muhteremler. Yani işte mikrop kapış gözün. İşte şu mikrop kapış gözün. Mikrop başıboş mu? Onu kim yarattı? Yani o haşa Allah'ın şeyin dışında mı gidiyor arasında muhteremler ya? Vallahi değil muhteremler bak. Bugün tıp mesela daha mikropları biliyor. Büyütüyor bunlar muhteremler mikrop böyle. Onlar bayağı büyük görünüyor mu tabii şuna göre efendim. Ama teşhis bile koymaz sokan bastı. Teşhis mi hemen? Yani günümüzde tıp ya teknolojiyle çok gelişti. Ama ne abi hastanın çoğuna teşhis koymuyor, teşhis. Niye hasta bunu koyamıyor? Tedavi geçemiyor ki yoktan. Koyu tedavi edemiyor yoktan böyle. Edemiyor. Rabbim hepimize inşallah nasip etsin muhtemelen böyle. Gönlümüze Allah korkusunu, uyanmasını muhtemelen böyle. İmanı kâmil nasip etsin inşallah. Rabbim hepimize cennete vebe olsun inşallah. Hepimize inşallah böyle. Bilata Fatiha.